Ana do Arika, faka, torba, borba, ósma smak, Deus, Deus, kosma, Deus, relevant. Za minutę jest 12, a wciąż na scenie nie ma mego miasta. Co jest, czy kasta, do jakiej należy, jest zła, wyklęta? W to nie uwierzę, przecież też stawiam słowa na papierze i mówię je wtedy, gdy na adapterze toczy się płyta analogowa. To nasza poezja hip-hopowa, nowomowa, nasza fototyma. Gości w ogrodzie Alicja, dlaczego poezja? To wynika z definicji hip-hopowa, bo taka właśnie jest muzyka. Nowomowa, bo to debiut włodarzy języka z tego miasta. Więc nas zapamiętaj, bo nie mamy kompleksów, niepotrzebna nam zachęta do składania słów. Za to zachęcamy was do przyjechania tu i posłuchania nas. Zachęcamy was, zachęcamy was do przyjechania tu i posłuchania nas. Zachęcamy was, zachęcamy was do przyjechania tu i posłuchania nas. Zachęcamy was, zachęcamy was do przyjechania tu i posłuchania nas. Zachęcamy was, zachęcamy was. Krzyki słychać po mojej stronie Wrocławia, jesteśmy, panie i panowie. Gwarantowany i świeży głos macie przed sobą. Alicji na chacie. Jak człowiek z neonu, dobry wieczór we Wrocławiu. Przychodzę z kwiatami i witam. Z obrazów i zdjęć może znasz to, co musisz. Pilot wycieczki najwyraźniej się zgubił. Zabieram was zatem ja, nie w osiedlowe akcje, bo to jest zagadka i dla mnie. A moja twarz nie jest znana, tu po prostu trzymam dystans. Teatr lalek to nie jest mój biznes. Knowania głównego architekta nieźle mu wyszło, a intelektualny charakter tego miejsca jakość wyraźnie, nie ilość podkreśla. To nie jest miasto kasy i interesów. Spokojnie, wolno od stresów, przynajmniej dla mnie. Niszczę głośniki na twoich oczach. Szanowni państwo, i oto jest Wrocław. Zderzenie czwarte, na moście Grunwaldzkim odsłoni ostatnią kartę. Chociaż często uciekam stąd, reklamuję to miejsce. Zapraszam wszystkich na wolną projekcję. Otwarte 24 godziny na dobę. Mówię tobie, dobry wieczór we Wrocławiu. Dobry wieczór we Wrocławiu. Otwarte 24 godziny na dobę. Ja mówię tobie, dobry wieczór we Wrocławiu. Dobry wieczór we Wrocławiu. Tu przekroczy bramę czwartego wymiaru. Ma zaszczyt zwiedzić ogród pełen czaru. Wchodzisz czy wychodzisz, brama się zamyka, jest za 5:12. Zegar zaczął tykać, mocny bit uderza w centrum głowy. Działa wyobraźnia, jesteś gotowy odeprzeć pseudointelektualny atak sowy. Niepoprawna mądrość pada rozdarta na pół. Przebija się następna karta opowieści, zawiłej treści o czarnoksiężnikach, cudownych specyfikach, wizji olśnienia i mocy, które trafiają pod osłoną nocy na ulicę. Siejąc pustoszenie w pierwszych szeregach, zaczął się bal, sytuacja się zmienia. Maski na twarzach, bóstwa na ołtarzach. Kto zwątpi, zostanie otruty. Życie to zabawa, a nie czas pokuty. Kto nie wierzy, niech przemierzy lądy wody, aby ujrzeć te ogrody. Od dziś otwarte dla wszystkich miasto. Sprawdź to! Mówię ci stary, sprawdź to! Od dziś otwarte dla wszystkich miasto. Sprawdź to! Mówię ci stary, sprawdź to! Od dziś otwarte dla wszystkich miasto. Sprawdź to! Mówię ci stary, sprawdź to! Od dziś otwarte dla wszystkich miasto. Sprawdź to! Mówię ci stary, sprawdź to! Klub Amsterdam, brama Oławska, góra z panoramą, kolor, teatr Lalek Park, szkoła, burza, samożycie, dworzec PKP i tutaj żegnam was wszystkich. Cześć.